نحمد و نصلی علی رسول الکریم. بچپن میں بچوں کو کہانیاں سناتے رہتے ہیں نا, آپ تو ماشاء اللہ کہانیوں سے آپ لوگ بیگم ہو گئے ہیں کہ ہم سب نے اپنی اولاد کو ٹیلی ویژن کے حوالے کر دیا. ایک جگہ پر گیا تو ایک عورت کہتی ہے کہ ہمیں فلان لوگوں نے حج بدر کے لیے بھیج رہے ہیں, خاوند بیوی دونوں کو گھر میں ڈش کیبل چل رہے ہیں اور ان کو حج بدر کے لیے بھیج رہے ہیں. حج بدر کے لیے تو ایسے علماء کو مشائخ کو بھیجتے تھے جو صاحب دعا ہوں, خاندان کے لیے دعا کریں, اس ماحول کے لیے علم و عمل کا ذریعہ بنیں, لوگ ان کو دیکھ کر چلیں, ان سے مسائل پوچھیں, ایسے لوگوں کو بھیجنا ہوتا ہے. احساس خاص اہل علم جو تقوی والے ہیں ان کو بھیجنا ہوتا ہے. میں نے کہا ماشاء اللہ تو زبردست خاندان جن نے آپ دو کو منتخب کیا یہ بدل کے لیے. بات کیا کرنا چاہتے ہیں؟ بچپن کی کہانیاں, بچپن کی کہانیاں ہمارے اپنے بڑے بھائی نے کہانی سنائی تھی, اس کا حوالہ مولوی صاحبان کہیں کتابوں میں پیدا کریں تو مجھے تو حوالہ یاد نہیں ہے. ان کی کہانی میں یہ تھا کہ آرمیوں نے سنا کہ زمین پر اللہ کا خلیفہ اترا ہے تو ملاقات کے لیے گئیں کہ اللہ کے خلیفہ کی زیارت کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خلیفہ زمین پر آ گیا. تو گئے اور آدم علیہ السلام کی زیارت کی. اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہرنیوں کو مشک نافع نصیب فرمایا کہ جو مشک نافع والا ہرن ہے اس کو شکاری شکار کرتا ہے تو ذبح کرنے سے پہلے اس کی ناف کو باندھ لیتا ہے, اوپر اٹھاتا ہے چمڑے کو باندھ لیتا ہے پھر ذبح کرتا ہے. تو اس جگہ سے ایک چیز نکلتی ہے جسے کستوری کہتے ہیں. جب سونا 50,000 روپے تولہ ہوتا ہے تو کستوری 55,000 روپے تولہ ہوتی ہے. یہ تحفہ ان کو اللہ پاک کی طرف سے ملا وہ کستوری والے حرم کو. وہ جب آئے ان سے خوشبو آ رہی تھی, باقی جانوروں نے پوچھا یہ کیا بات ہے ان سے خوشبو آ رہی ہے. انہوں نے کہا ہم اللہ کے خلیفہ کی زیارت کر کے آئے ہیں. تو باقی جانور جو خوشبو لینے کے لیے گئے انہوں نے زیارت کی لیکن ان کو خوشبو نہیں ملی, کیونکہ خوشبو کی نیت سے گئے اور وہ ہرن مشک والا ہرن جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے خلیفہ کی زیارت کے لیے گیا. تو نیت جو ہے یہ نیت جو ہے یہ فرض, اس کی نماز کے ارکان میں سے نیت ارکان شرائط نماز ارکان وہ ظاہری سات فرض ہیں کہ ان میں سے ایک بھی نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی ہے. تو ان کو کہتے ہیں ارکان نماز یا شرائط نماز. ہاں جی تو پہلے صاحب شرائط, یہ شرائط اندر والے کو ارکان. ہاں جی ہاں ماشاء اللہ جی, باہر والے شرائط ہیں ساتھ جو ہیں شرائط ہیں, اندر والے ارکان ہیں. تو شرائط ان شرط کے بغیر تو چیز ہوتی ہی نہیں ہے, شرائط نماز کے بغیر ہوتی نہیں. تو اس میں شرائط نماز میں سے کیا بات؟ ہاں نیت, نیت شرائط نماز میں سے. ہاں جی نیت شرائط نماز میں سے ہے. اس لیے یہ مسئلے کو جو میں بیان کرتا ہوں کہ نماز شروع کرنے کے بعد جب رکوع کے قریب جانے لگا تو اس کا پھر خیال آیا کہ میں نے دو رکعت کی نیت کی تھی کہ چار کی نیت کی تھی کہ زور کی نیت کی تھی کہ عصر کی نیت کی تھی. تو گویا اتنی غفلت تھی اس وقت کہ اس کو خیال ہی نہیں, اس کو ہی نہیں اب یاد آ رہا ہے کہ میں نے نیت کیا کی تھی. تو مولوی عبداللہ صاحب, مولوی طفیل صاحب حضرات تو فتوی پر جاتے ہیں, کہتے ہیں نماز اس کی ہوگی, کیونکہ جب گھر سے نیت کر کے چل کر آیا ہوا ہے تو نماز کی ہو گئی. تو ان سے میں کہا کرتا ہوں ایسے ہی ہے کہ ہمارے محلے میں ایک بکری مر رہی تھی, مجھ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے کہ یہ مر رہی تھی, ہم نے اس کو ذبح کیا ہے تو حلال ہے کہ حرام ہے. تو پرانے مطالعہ سے تو مجھے یہ بات یاد تھی کہ چھری پھیرنے کے بعد اگر خون کچھ ٹپک جائے, یا خون تو نہیں ٹپکا ہے لیکن جانور نے ہاتھ پیر مار لیے, تو ان دو میں سے ایک بات ثابت ہو جائے تو بھی حلال ہوتا ہے. یہ مسئلہ بتانا تو بڑا مشکل کام ہے. میں نے پھر عبداللہ صاحب کو ٹیلی فون کیا اور یہ بھی احتیاط سے, اپنی معلومات پر اتنا اعتبار نہیں کرتے بلکہ احتیاط سے مسئلہ پوچھتے ہیں, اور ان کا باقی مفتی اعزاز کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ یہی مسئلہ ایسے ہی ہے. میں نے کہا کہ وہ آخری درجہ ہے کہ جس میں شک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں حلال ہے کہ نہیں ہے. تو میں نے کہا یہ آپ کی نیت وہ نیت ہے جس پر نماز کی ادائیگی کا حکم کرتے ہیں نا, ادا تو ہو گئی لیکن وہ آخری نیت ہے. جب ذبیحہ ہونے نہ ہونے کا ڈر تھا کہ ذبح ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے, پتہ تو اتنی غفلت ہے. آدمی سے میں نے کہا کہ آپ کدھر جا رہے ہیں جی؟ اس نے کہا جی میں اپنے گھر کے لیے گوشت لینے کے لیے جا رہا ہوں. وہ کہ ہماری گھڑی رک گئی ہے, اس کا سیل بھی ساتھ لینے آیا, لیتے آنے گیا, گوشت اپنا لے کر آ گیا, سیل بھول گیا. یہ گوشت لانا کیوں نہیں بھولا؟ یعنی جی قاضی صاحب کیا جواب دے رہے ہیں؟ جی جی اس کی ترجیح تھی. ہاں جی ہاں جی آپ مولوی صاحب اس کی نیت گوشت لانے کی تھی, نیت اس کی گوشت لانے کی تھی اور یہ ساتھ اضافی کام تھا. سیل لانا اضافی کام تھا اور گوشت لانا بنیادی نیت تھی. وہ نہیں بھولی ہے کیونکہ اس کی نیت تھی, اس کی نیت نہیں تھی تو ہو گیا ہو گیا, نہ ہوا تو اس کی نیت تو نہیں تھی. یہ نئے مفتیوں سے بھی اللہ بچائے. ہم پرانے زمانے کا مسئلہ ہم نے سنا ہوا تھا کہ جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے امام کے پیچھے, یہ آیا امام رکوع میں ہے تو یہ اللہ اکبر کھڑے حالت میں کرے گا ایک بار, پھر دوسری بار اللہ اکبر کر کے رکوع میں جائے گا. اگر اس نے آ کر آیا اور اس نے رکوع میں چلا گیا, اس نے اللہ اکبر ایسا کیا کہ رکوع میں جاتے ہوئے کیا تو اس کی نماز نہ ہوئی کیونکہ اس کی تکبیر تحریمہ نہ ہوئی. تکبیر تحریمہ کے لیے شرط ہے کہ وہ حالت قیام میں کہی جائے. ایسے یہ تو پھیلتا مسئلہ. ہاں جی تصویر صحیح مارا تفیل میں. ہاں جی بدلا تھا اگر وہ اگر حالت قیام میں اللہ اکبر نہیں کہا اور اس کے آتے ہی جو ہے تو اللہ اکبر جی آیا اللہ اکبر کر کے, تو ایک مفتی صاحب سلسلے بیت میں آتے جاتے تھے, انہوں نے مجھے کہا نہیں مسئلہ ایسا نہیں ہے, اس کی نماز ادا ہوگی کیونکہ یہ پہلا اللہ اکبر کہا یہ تکبیر تحریمہ ہو گیا اور دوسرا اللہ اکبر کہنا رکوع میں جانے کے انتقال کے جو تکبیر ہے یہ وہ ہے سنت ہے. سنت ہے مستحب ہے سنت ہے وہ سنت ہے. لہذا ترک سنت پر نماز فاسد نہیں ہوتی ہے. اور یہ پہلی تکبیر جو ہے وہ تحریمہ والی شمار. یا اللہ یہ مسئلہ تو ایسے نہیں ہے. پھر خیال ہوا کہ ہو نا تو ہدایہ شامی اور فتح القدیر پڑھی ہے, تو انہوں نے نہیں پڑھی ہے تو بیشتر زبر نہیں پڑھی ہے, اس لیے مسئلہ نہیں آتے ان کو. یہ مفتی جو کمزور ہوتے ہیں تو اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ انہوں نے ہدایہ قدوری کان ہدایہ اور شامی اور فتح القدیر تو پڑھی ہوتی ہے, انہوں نے بیشتر زبر نہیں پڑھا ہوتا. خیر وہ پھر میں نے نکال کے اس جگہ کو خاص طور سے رکھا ہوا تھا کہ اب یہ مفتی صاحب جب آئے گا تو اس کو پھر سامنے بات بیان کریں گے. وہ جب آیا پھر اسے میں نے دکھایا تو پھر اس کے ساتھ آدمی صحیح عالم ہو تو تحقیق کی بات ملے پھر وہ بڑا خوش ہوتا ہے, سر اس نے بڑا ہلایا. تو بات یہ نیت کی ہو رہی تھی اب کل ہمارا اجتماع شروع ہونے والا ہے اور ساتھیوں نے لوگوں کو دم کے لیے بھیجا ہوا ہے. تو بھائی عبدالباب صاحب جو قاضی عبدالقادر صاحب ایک بڑے بزرگ ہوتے تھے سرگودا کے, تو بھائی عبدالباب صاحب کے بیت الخلف دوست بھی تھے, تو ان کو کہتے تھے عبدالباب صاحب اللہ نے پکڑا ہوا ہوتا ہے ان کے گناہوں پر, معصیت پر, بیماریوں میں, تکلیفوں میں, قاضی جی جو اس کو تعویذ دے رہا ہوتا ہے, اس کو توبہ طائب نہیں کراتا, اللہ کے رستے میں نہیں نکالتا, کسی زندگی میں تعویذ اس کو دے رہا ہے. تو یا اللہ ہم اب غور و فکر کر رہے ہیں, اجتماع پر غور و فکر سارا لگا ہوا ہے, ساتھی نے دم کے لیے بھیجا ہوا ہے, تو دم کے لیے دمگروں کے پاس بھیجیں گے. سچ بات ہے, ہم پر ہمارے سلسلے میں بیت حضرات کا حق ہے, ان کے سارے مسائل کی نگہداشت ذمہ ہوتی ہے ہمارے. اور ایک آدمی جس طرح کہ وہی بھائی عبدالباب صاحب کی بات کی, وہ اپنے معصیت سے اللہ کی پکڑ میں آیا ہوا ہے اور کو چھڑانے کے لیے آپ میرے پاس بھیج رہے ہیں. کل وہ دم والے میں نے کہا مکھ زما سبق ہوا اور بیاستا دم بغور ہوئے, وہ تعلیم ساتھی نے کی, کچھ تو آ کر ہمارا شکرانہ بھی ادا کرو. ہمارا شکرانہ یہ ہے کہ بات سنو یہاں پر تاکہ اصلاح ہو, تو بتائے وہ ان گناہوں سے نکلو جن پر جن کی وجہ سے پکڑ اللہ کی آئی ہوئی ہے, تو یہ مصیبتیں ٹلیں. کہ بعض حضرات کا سلسلے کے ساتھ فقط یہ دم وظیفے کا تعلق ہے بس, باقی کچھ نہیں. اور ڈاکٹر صاحب نے جو سوال کیا تو بہت بڑی حماقت ہے اور بیوقوفی ہے دینی اعمال کو اور دینی سلاسل کو دنیا کے لیے استعمال کرنا. یہ بہت بڑی حماقت ہے کہ آدمی دینی اعمال کو یا دینی سلاسل کو دنیا کے لیے استعمال کر رہا ہو. اگر مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا محفوظ ہے کہ جب یہ چیز پھیل جائے گی تو پھر دنیا دار لوگ اپنے دنیا کے کام نکالنے کے لیے آیا کریں گے, تو اس وقت اپنے پرانے ساتھیوں پر اعتماد کرنا ہے, پرانے ساتھیوں پر اعتماد کرنا ہے, کیونکہ مفادات کے لیے جو لوگ آ رہے ہوں گے وہ اپنا مفاد نکالیں گے, ان کا آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, نہ دین کے ساتھ تعلق ہے نہ آپ کے ساتھ کوئی تعلق. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو مالٹا کے جیل میں ڈالا ہوا تھا, ٹی بی ہو گئی, ٹی بی اتنی شدید ہو گئی کہ انگریزوں کو اندازہ ہوا کہ اب اگر اب یہ آدمی بچنے والا نہیں ہے تو جیل میں موت ہونا تو ان کو بہت بڑا اعزاز ملے گا, تو ان نے آزاد کر دیا. اس کے بعد جو انہوں نے آزادی کی تحریک چلائی ہے تو چارپائی پر لیٹ کر ان کو اٹھا کر لے جاتے رہے ہیں جلسوں میں. تو اس زمانے میں ایک ترتیب ہوئی کہ علی گڑھ والے دو بند آیا کریں, دو بند علی گڑھ جایا کریں تاکہ یہ جو درمیان میں خلا پیدا ہوا ہے یہ دور ہو جائے. تو اس میں اس آمد و رفت میں علی پور کا ایک ایس پی رینک کا آدمی ہے جو سی آئی ڈی کے کام کے لیے شیخ حسین صاحب کے ساتھ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ لگا ہے, اور وہ جاسوسی کرتا رہا, آیا ہے مجالس میں, سلسلے میں, ہو سکتا ہے بیعت بھی کی ہو, لیکن سب کچھ جاسوسی کے لیے تھا. تو اس نے کہا مجھے تین بدعائیں شیخ حسین نے دی, دو کا ظہور ہو گیا اب تیسری کا بھی شاید ظہور ہو جائے. تو اس لیے نیت تو ہر جگہ درست رکھنی چاہیے, نیت تو اللہ والے دنیا کے کام میں اپنی نیت درست کر کے اس کو آخرت کا انتہائی قیمتی عمل بنا لیتے ہیں, اور ہم جو ہے دینی کاموں کو کرتے ہوئے بھی اتنی بے احتیاطی کرتے ہیں کہ اس کو دنیا بنا دیتے ہیں, عمل کو ضائع کر دیتے ہیں. عمل کو ضائع کر دیتے ہیں. تو اس لیے اور سلسلے والے سب ساتھیوں سے میں نے کہا ہوا ہے کہ اپنے سلسلے والے بھائیوں کی، سارے مسلمانوں کی، بلکہ سارے انسانوں کی جتنی خدمت آپ کر سکیں اس میں پیچھے نہ ہوا کریں، اپنے سلسلے والوں کی، عام مسلمانوں کی، پھر عام عالم انسانیت کی، ساری انسانیت کی جتنی خدمت کر سکتے ہوں اس میں کبھی پیچھے نہ ہوں. لیکن سلسلے والوں کو یہ ہدایت کیا کرتا ہوں کہ سلسلے میں دنیاوی حیثیت والے آدمیوں کی طرف کبھی نگاہ نہ کرنا کہ یہ فائدہ ہو جائے گا، یہ فائدہ ہو جائے گا، کبھی اس کی نیت نہ کرنا. ڈاکٹر سیار صاحب سے میں نے کہا کہ حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ سے بیعت تھا نا، تو میں نے کہا بیعت میں فیض تب ہوتا ہے جب آپ یہ نیت کریں گے کہ میں اگر مر رہا ہوں اور شیخ میرا میرے پاس سے گزر رہا ہوں، مجھ پر توجہ نہ دے تو مجھے اس سے گلہ نہیں ہے، کیونکہ ان فوائد کی ہم نے نیت ہی نہیں کی ہوئی کہ یہ فائدہ حاصل ہوں، اس کی نیت ہم نے نہیں کی ہوئی، فقط آخرت کی نیت ہے. یہ ڈاکٹر سیار صاحب میرے ساتھ تھا، اس کا بڑا بیٹا وہ بھی ساتھ تھا. حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بچوں سے بہت پیار ہوتا تھا، وہ اس کو بچے کو دیکھا، کہا کہ کیا حال ہے، بچہ کیا کر رہا ہے، اس کا ہم داخلہ کرانا چاہتے تھے. تو اچھے اسکولوں میں داخلہ نہیں مل رہا تھا، یونیورسٹی پبلک اسکول کی اس وقت بہت شہرت تھی، پشاور یونیورسٹی کا پبلک اسکول ہے نا، یونیورسٹی پبلک اسکول بڑی شہرت تھی اس کی. اس کے پرنسپل حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خاص منتقد تھے. ہم نے کہا یہ بچے کا داخلہ کرانا چاہتے ہیں لیکن کبھی اسکولوں میں داخلہ نہیں ہوا، کوشش کی کر رہے ہیں لگے ہوئے ہیں. تو انہوں نے خود فرمایا کاغذ قلم لاؤ. کاغذ قلم لے کر انہوں نے پرنسپل صاحب کے نام سے خط لکھا اور جوں گئے بچے کا فوراً داخلہ ہو گیا. میں نے کہا کہ انہوں نے شفقت سے خود کیا ہے، ہم نے مجبور نہیں کیا ہے. ایک دفعہ ایک واقعہ یاد آ کے سنا دیں آپ کو. ایک دفعہ ایک آدمی تھے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہوئے، تو اس سلسلے میں ایبٹ آباد میں تبلیغی مرکز کی شورا کا رکن تھا ایک حاجی صاحب، اس کا مقدمہ اس کے پاس آ گیا. تو حاجی صاحب کا تبلیغی تاریخ کی وجہ سے میرے ساتھ تعلق تھا، مولانا صاحب کے ساتھ براہ راست تعلق نہیں تھا. یہ آیا، اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میرا حق کام ہے، حق بنتا ہے میرا، اور یہ ایبٹ آباد کے کچھ بدماش ہیں وہ میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور مجھے بہت تکلیف ہے اس سے. تو یہ آدمی جو تھا یہ تبلیغی جماعت میں کام کرنے کے ساتھ بہت دین کی خدمت پر آدمی تھا. اس میں ایبٹ آباد میں قادیانیوں نے گرمائی مرکز بنانا شروع کر دیا. ایبٹ آباد اتنا پرامن شہر ہے کہ اس میں کوئی نہیں تھا کہ وہ جد و جہد کر کے اس مرکز کا خاتمہ کرے. تیاجی صاحب بنیادی طور پر مسعود تھا، وہاں کاروبار ہے اس کا، مسعود قبیلے کا ہے. تو پھر یہ مسلح لوگوں کو رات کو لے کر گیا ہے اور فائرنگ کراس فائرنگ بھی ہوئی ہے، انہوں نے پٹرول اور گھاس وغیرہ ڈال کر ساری تعمیر کو جلایا ہے. زندیق کے ساتھ یہی رویہ شرم واجب ہے، فرض ہے. پھر بالکل کسی کو پتہ نہیں چلا، ایک چند خاص آدمیوں کو پتہ تھا، اور پھر دوسرے دن اخبار میں آ گیا کہ جماعت اسلامی والوں کی حکمت عملی سے کاکول کا مرکز جو تھا قادیانیوں کا، اس کا خاتمہ کر دیا گیا. حالانکہ ان کو کیا پتہ تھا بیچاروں میں، کہاں اتنی دینی ہمت ہے سیاسی جمہوری سے، جمہوری دینی سیاسی پارٹیوں کی کہاں ہمت ہے دینی اور کہاں غیرت ہے. پر خاص طور سے جو رشوت میں ملوث ہوئے ہیں حکومت کے دوران، تو اس کے بعد ان بیچاروں کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہی. کیا بات رد کر رہے تھے؟ ہاں اس کا اس کی میں نے سوچا کہ یہ آدمی ایسا آدمی ہے کہ اس کی بڑی قربانی ہے دین کے لیے, کام بھی اس کا حق ہے, اور حق سفارش کے بارے میں حدیث شریف میں آیا ہوا ہے کہ جو آدمی کسی حکام بالا تک غریب آدمی کی صحیح بات کی سفارش کو پہنچائے گا اس کی اللہ پاک پر اصرار پر چلنا آسان فرمائے گا. ہاں جی, تو اس کی سفارش کے لیے میں حضرت مولانا صاحب کے پاس گیا, انہوں نے خط لکھا, چیف جسٹس صاحب کو بھیجا. چیف جسٹس صاحب کے سالہ وہ آ گئے, انہوں نے کہا جی ہمیں تو ہمارے بہنوئی کو اتنی بڑی پوسٹ ملی ہے اور آپ خط لکھتے ہیں اس کے لیے, اور خط لکھنے کے بعد جو ہے تو یہی خط اگر کوئی پروڈیوس کر دے گورنمنٹ کے پاس تو ہماری تو بڑی بدنامی ہوئی. تو حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجلس میں یہ بات کہی کہ اصل میں ہمارے لوگوں کو نہیں چاہیے کہ مجھے ایسی پریشانی میں مبتلا کریں. تو میں نہیں کیا ہوا تھا پریشان, بڑا افسوس ہوا کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے یہاں آدمی کا بیعت کا تعلق ہے, شیخ کے قلب پر تھوڑی دیر کی قدرت جو ہے یہ انسان کے فیض کے لیے نقصان دہ ہے. یہاں تک بزرگوں نے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ سردی کا موسم ہے اور شیخ دھوپ میں بیٹھا ہوا ہے, آپ آگے کھڑے ہوئے اور ایک منٹ کے لیے آپ نے دھوپ کو روکا, تو اس میں بھی آپ کے لیے ہزاروں سال کی پرواز آپ کی گئی چلی گئی, جب تھوڑی ناگواری محسوس ہوئی کہ مجھ پر ٹھنڈ کر دیا. کتاب باقاعدہ اسی مثال کو ایسے ہی لکھے ہوئے. خیر بڑا افسوس ہوا, کسی دوسرے ساتھی نے میں نے کہا کہ یہ تو بڑے دیانتدار ہیں چیف جسٹس صاحب, یہ تو بڑا برا محسوس کیا. انہوں نے کیسی بات نہیں ہے ڈاکٹر صاحب, دنیا جان سفارشیں کرتی رہتی ہے. بڑا افسوس ہوا. تو بشیر طارق صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے فوراً کہا کہ یہ سپریم کورٹ کا جج نہیں بن سکے گا, یہ آدمی, یہ چیف جسٹس, چیف جسٹس کو سپریم کورٹ کے جج کا اعزاز دیتے ہیں نا, انہوں نے کہا یہ نہیں ملے گا, یہ مطلب فقراء کے ساتھ ذرا بات یہ بدتمیزی کی ہو گئی. تو واقعی نہ ہوا تھا, نہ ہو سکا. دوسرا آدمی تھا جو عام غریب آدمی, عام غریب جج تھا, وہ سپریم کورٹ, اس کا ان کے آپس میں ٹکراؤ بھی بڑا رہتا تھا, تو اس کو اللہ پاک نے جج بنا دیا. اس کا قصہ اس طرح تھا, اس نے ہمارے کسی سچلے والے آدمی کا کام کیا, حق کام تھا, اس نے ساتھ دیا. تو اب ہمارے سلسلے والوں نے دعا کی یا اللہ اس کو پاکستان کا بادشاہ بنا دے, اور انہوں نے کہا جی اللہ وہ تو جج ہے, اب چیف جسٹس ہو جائے گا, بادشاہ کیسے بنے گا. تو اللہ کی شان, وہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنا ہے, اور صدر کی غیر موجودگی میں 3 دن اس نے صدارت کی ہے, پھر ہٹائے, بادشاہ بنایا اللہ. جب بنا ہے نا ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر بنا ہے, تو اس کو یاد آیا کہ جب میں کپتان ہوتا تھا یا میجر ہوتا تھا, کراچی کے ہوائی اڈے پر ایک دن میں لیٹا ہوا تھا بینچ پر, اور ایک بوڑھے آدمی آئے تھے, تو میں نیچے اتر گیا, ان کو جگہ دی تھی لیٹنے کی, تو اس نے کہا زب بچیا خدا صلی اللہ بادشاہ کا, اس بزرگ کو ڈھونڈنا چاہیے. تو کہتے ہیں پھر اس نے آخر ڈھونڈا, حضرت مولانا عبدالمحبوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کوہستان میں رہتے تھے, ڈھونڈا پھر اس نے اسلام آباد میں لایا, مکان ان کو ایک دیا اسلام آباد میں, بڑی خدمت کرتا رہا ہے. تو جس وقت وفات پا رہے تھے 161 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی, اور میں ان سے ملا ہوں جب ان کی عمر 141 سال تھی, اور 141 سال کی عمر میں ان کا کوئی 22 سال کا بیٹا تھا. تو وفات کے وقت تو پھر انہوں نے ضیاء الحق کو کالمو صاحب کے حوالے کیا تھا کہ اس کی مشورے پر چلنا. تو خیلانو صاحب کہتے ہیں کہ میں اس کو لکھ کر اس کی بیوی کو دے کر آیا کہ میرے اگلے خط کے آنے تک دیولاک کو کہو کہ اسلام آباد سے باہر نہ نکلے. کہ تقدیر غالب ہے, تقدیر کو کون روک سکتا ہے, بس گیا بہاولپور اور بس رخصتی ہو گئی دنیا سے. تو بات کیا عرض کر رہے تھے جی؟ ہاں دنیاوی اغراض کے لیے اپنے دینی تعلق کو کبھی استعمال نہ کریں، یعنی مانگیں اللہ پاک سے آئزانہ چمٹ چمٹ کر، ہاں جی، اور مانگیں اللہ پاک سے، سارے مسائل کا اللہ ہی حل کرنے والا ہے، ساری مشکلات کو اللہ ہی دور کرنے والا ہے. ڈاکٹر طارق صاحب آئے ہوئے ہیں؟ ڈاکٹر طارق صاحب، اچھا، ڈاکٹر طارق صاحب کے خلاف ایک دعا قبول ہوئی ہے نا، اس دعا کو ہمارے علاقے میں کہتے ہیں بابا شامر علی گاں گبن بچا علی. یہ دعا ہے ہمارے کہ بابا شامر علی گاں گبن بچا علی. یہ ایک پہاڑ ہے، اس پر ایک مزار ہے، اس کے بارے میں کہتے ہیں. تو ہم نے بڑے بوڑھوں سے پوچھا کہ یہ کیسی دعا ہے، گاں گبن بچا علی کیسی دعا ہے؟ یہ بجنا کا جو پہاڑی ہے نا، اس پر مزار ہے بابا شامر علی کا. تو نے کہا کہ اس طرح ہوا کہ اس کے مزار سے آگے بہت بڑا علاقہ ہے گاؤں، نے کہا فلانے گاؤں میں ایک آدمی کی گائے نے بچا لیا. تو چور آئے، اس کی نئی سوئی ہوئی گائے نوے لنگا ہوا آج چوروں نے چرا لی، اور چرا کر بھاگ رہے تھے، پیچھے مالکان بھی آ گئے. تو مالکان، وہ جو چور تھے، وہ بابا شبر علی کے مزار میں داخل ہو گئے. بابا شبر علی کے مزار میں داخل ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ دیہاتیوں کے دعا تھی، یا بابا بنے گئے مدد دے، کیا مطلب دے. تو یہ پنجپیر والے اعزاز کا کفر کا فتویٰ کرتے تھے کہ داغ داغ کافر تھا، دا بالکل کافر تھے. تو اس میں اہل تحقیق جو ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ کفر کا فتویٰ اتنا آسانی سے نہیں لگتا ہے. اگر اس آدمی سے اگر آپ پوچھیں، تفصیلی پوچھیں کہ تا خیال دادا بابا شمر علی کو لیشی ارے اختیار کرے، تو اگر اس نے کہہ دیا نہ دا سکو نہ دا خود ددے برکت ہے ماں دعا اکڑا خدا، تو اس کی تکبیر نہیں ہو سکتی. کیا ہو سکتی ہے مل سکتی؟ ہاں جی نہیں ہو سکتی. چلیں ایک اور لطیفہ آپ کو سنا دیں، وہ اس سے بھی زیادہ دلچسپ لطیفہ ہے. میں ایک دفعہ حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو یہ اچھینی کا بارشاہ پیچھے ایک گاؤں ہے، یہ تبلیغی جماعت میں بہت کام کرنے والا تھا اور بہت سمجھدار آدمی تھا. جہاں بھی اس کی جماعت جاتی تھی وہاں کو علماء مشائخ سے ملاقات کے لیے ضرور جاتا تھا. تو جماعت کی کہیں آگے دور جگہ پر آئی ہوئی تھی، لیکن حضرت مولانا صاحب سے ملنے کے لیے آیا. ملنے کے لیے آیا تو وہاں لوگوں نے تبلیغ والوں کے خلاف ایک نے بیان دیا، دوسرے نے بیان دیا. بارشاہ بڑا سمجھدار ہے، بالکل نہیں بولا کہ دا بیان کہی گی، دا بیان کہی گی، دا گڑے وائی وائی، دا گڑے وڑے وائی. تین چار بجے باتیں کر رہے تھے، میں نے ہی بیچ میں باتیں کی. میں نے کہا کہ آؤ جی دا گڑے وڑے کہی، دا گڑے وڑے وائی. تو حضرت مولانا رحمۃ اللہ سب کی باتیں سنی ہیں، کوئی ہاں نہ کا جواب نہیں دیا، نہ وہ بارشاہ کے حق میں بات کی اور نہ مخالفین کے حق میں بات کی. انہوں نے ہمیں کہانی سنانی شروع کر دی کہ موسیٰ علیہ السلام جب جا رہے تھے اللہ پاک سے ملاقات کے لیے کوہ طور پر، آگے جنگل میں گڑریا بیٹھا ہوا، وہ کہتا یا اللہ پاک تو کدھر ہے کہ میرے تجھ سے ملاقات ہو جائے، میں تیری چاپی کروں خوب دباؤں اور تیرے جوئیں نکالوں اور اپنی بکریوں کا تازہ تازہ دودھ نکال کر تجھے پلاؤں. یا اللہ پاک تو کہاں ہے کہ منترا چاخر. مولانا روم نے بڑا خوبصورت اس کو پیش کیا کہ میں تمہاری خدمت کروں. موسیٰ علیہ السلام جو سنی اس کی بات، مارا تھپڑ اس کو کہ تو جو ہے تو کافر ہو گیا، خود مسلمان نہ شدی کافر شدی، کہ اللہ کے لیے جوؤں کو کہہ رہا ہے، اللہ کے لیے جو ہے مٹھی چابی کو کہہ رہا ہے، اللہ کے لیے دودھ پلانے کو کہہ رہا ہے، تو سارے کفری عقائد ہیں. جب اللہ کے حضور پیشی ہوئی موسیٰ علیہ السلام کی، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تو نے مجھ سے میرے بندے کو جدا کر دیا. تو مصنبی کے اشعار ہیں، تو برائے وصل کرد نام دی، نے برائے فصل کرد نام دی. تو اے موسیٰ جوڑنے کے لیے آیا ہے، جدا کرنے کے لیے تو نہیں آیا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام واپس آیا، ڈھونڈا اس گڈریے کو، اس کو کہا کہ اس بیچارے کے علم اتنا ہی تھا، سمجھ اتنی ہی تھی. لیکن اصل جو قلب کے اخلاص کی کیفیت اس کی پوری تھی جس کے تحت وہ اللہ کی یاد کر رہا تھا لیکن الفاظ سارے اس کے کفریہ تھے. اب وہ کہا کہ کیا بات ہے؟ نے کہا کہ اللہ پاک کا تیرے بارے میں یہ مجھے پیغام ہوا. تو انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کہ آپ نے جو تھپڑ مارا اس تھپڑ سے صحیح علوم مجھ پر کھل گئے. ایک تھپڑ کے لگنے سے بس صحیح علوم کھل گئے. نہ بدلا سے ڈبولت سے نہیں یار, دیکھ چل دے آؤ پٹائی ایسے تو نہیں ہوتی, اس میں بھی راز ہے. سبحان اللہ. ایک دفعہ یہاں ایک یونیورسٹی ہے, وہ سیرت کا جلسہ کیا کرتے ہیں. تو جلسے مجھے بتاتے ہیں مہمان خصوصی, ان کو اور کوئی نہیں ملا ہے جب تک, کہتے قیامت کی علامتوں میں سے یہ علامت ہوگی. یہ ایک لڑکی تھی بڑے دور, اس کی شادی ہوئی تھی, تو اس کے گاؤں آنا جانا نہیں ہوا کافی عرصے بعد. ایک آدمی گاؤں کا آیا, اس نے کہا کلی ملک سوک دیں کہ گاؤں کا ملک کون بنائے. تو اس آدمی نے کہا استاپلار ملک جوڑ شیوے دے, تیرا باپ ملک بنا. تو لڑکی روئی, اس نے کہا کہ ہائے درے مطلب لائے سم سڑی ٹور بڑھ شیل کیسے لوگ جو تھے اے لوگ اور کعبے لوگ سارے مر گئے آج کہ میرے باپ میں ملک بھل گیا. تو مجھے مہمان خصوصی لے کر گئے, یہ ڈاکٹر صفدر سارے ڈاکٹر صاحبان بھی ساتھ تھے, ان کے پروفیسروں نے تقریریں کی اور پھر انہوں نے بڑے اعزاز سے کہا. ان کو یہ بھی نہیں پتا یونیورسٹی والوں کو کہ یہ مولانا اشرف صاحب پشاور کے پروفیسر جو ہیں ان کے خلیفہ ہیں. انہوں نے کہا ہمارے پاس ہماری بڑی سعادت ہے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے خلیفہ آئے ہوئے. سارے لوگ حیران دیکھ رہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تو کوئی 80 سال وفات کو ہو گیا, 90 سال وفات کو ہو گیا. تو صفدر وغیرہ بڑے اعتراض کر رہے تھے کہ کیا اوٹ پٹانگ وہاں تقریریں ہوتی ہیں, یہ بھی بیچ میں جاتا ہے. تو میں نے صفدر کو کہا, میں نے کہا جتنے تقریریں کر رہے تھے پروفیسر سارے موسیٰ علیہ السلام کے گڈریے تھے, سارے موسیٰ علیہ السلام کے گڈریے تھے, بڑی محبت سے اور بڑی چاہت سے بیان کر رہے تھے, لیکن جو زبان پر عرب کہہ رہے جو غلط سن. تو اب مضمون کیا تھا جی واپس ہو کر؟ ہاں بابا شمرولی والا. تو انہوں نے کہا جی یہ, انہوں نے کہا کہ یا بابا نے کہ مدد سے تو اس میں اس طرح ہوا کہ کہتے ہیں وہ جو آپ مالک آئے انہوں نے دیکھا کہ گائے جو ہے وہ گھا بنے, ہاں جی, اور بچڑا اتنا بڑا ہے کہ ہل چلانے کے قابل ہے, گاں گبن بچا ہلی ہو, ہاں جی, گاں گائے گا بنے بچا ہل چلانے والا ہو گیا. انہوں نے کہا ہو یہ تمہاری گائے نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ عجیب بات ہے, عجیب بابا ہے جی, کہ پرائے ہے کہ مال دوسرے کو دوسرے چلا لیا اور وہ جو ہے تو اس کے لیے گا گبن کو بچا ہلی کر دیا. تو یہ کیا بات ہوئی؟ کہتے ہیں جب اخلاص کے ساتھ آدمی توبہ تائب ہو جائے اور کہ یا اللہ تبارک تعالیٰ آپ اگر تو میرا شرم حیا پردہ رکھتا تو میں اس سے توبہ ہوں, میں اس کو واپس کروں گا. تو یہ صورت پیچھے سے یہ ہوتی ہے. ڈاکٹر طارق صاحب نے نتیجہ نکالا, کئی آدمی فیل تھا, نے کہا سوال ہی پیدا ہوا تھا کہ پاس ہوں تو اصول اصول ہے. تو یہ جب میں اس کالج میں آیا ہوں نا تو لوگوں کو بڑی خوشی ہوئی کہ ڈاکٹر طارق اور ناصر شاہ صاحب کا پیر صاحب آ گیا ہے, اب تو ساری سفارشیں چلیں گی, پہلے نہیں چلتی تھیں. تو میں نے کہا کہ وہ کوئی ڈبا پیر تو نہیں ہے کہ غفلت سفارشیں چلا رہا ہوں. ایک ڈاکٹر میرے پاس آ کر بیٹھے ہوئے کہ ناصر شاہ کے پاس میری بیٹی فیل ہو اس کو پاس کرا. تو اس کے سامنے میں نے ٹیلی فون کیا اس کو کہ ڈاکٹر ناصر شاہ صاحب تاثر اپلانی امتحان شوے دے. تو اس نے کہا درد میں تاثر ملاقات نے پڑا خبر کر لے. تو اس نے ڈاکٹر سے میری جان چھوٹ گئی کہ وہاں رحمان نے خبر رکھ لیا سر. تو ناصر شاہ صاحب آ کے اس نے کہا کہ آپ وہ لڑکی کی سفارش کیسے کر رہے تھے پاس ہونے کے قابل؟ میں نے کہا اگر میں جان خلاص ہو رہا ہوں کھڑے اس نے کہ میری جان چھوٹنی تھی. تو میں نے کہا جی اگر وہ اصول کے مطابق فیصلہ کر رہا ہے ڈاکٹر طارق صاحب تو میں بھی اس میں پکڑ. تو کسی نے کہا کہ گاں گبڑ بچالی والا دعا نہ کوئی چاہ بندے, ہم دعا کھول دعا کے پابندی نہیں سر دعا کرا سکتے ہو. تو گاؤں گاؤں بس علی والی دعا کرائی تھا، تارک صاحب بیٹھتے بیٹھے دیکھتے رہ گئے، خیر ان کے پاس ہو گئے سبحان اللہ. اور دعا جو ہے وہ زبان کے الفاظ نہیں ہیں، تو خدائے تعالیٰ بادشاہ کا، خدائے تعالیٰ تعالیٰ کا، دعا جو ہے وہ دل کی ایک کیفیت ہے. دعا دل کی ایک کیفیت ہے، جب کسی سے دل خوش ہوتا ہے تو دل پر ایک کیفیت تاری ہوتی ہے، زبان سے الفاظ بولے یا نہ بولے آدمی، اور یہ کیفیت اگر کافر کے دل پر بھی تاری ہوئی کسی کے لیے تو اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے. کیونکہ قلب کا اگر ایمانی رابطہ اللہ کی ذات الجلال کے ساتھ نہ ہو تو ساری مخلوقات کے قلوب کا ایک رابطہ ذات الجلال کے ساتھ مخلوق کا ہے، وہ ختم نہیں ہوتا. کئی احکامات جو ہیں وہ اس رابطے کی وجہ سے جو بطور مخلوق کا ہے نافذ ہوتے رہے ہو رہے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ کہتے ہیں کہ تو نے کسی دکھیا کا خواہ فاسق فاجر گنہگار ٹوٹا پھوٹا کیوں نہ ہو، اس کا ایسا خدمت ہے کہ ایسی اس کی کوئی آپ کے ہاتھوں سے ایک ایسی ہو گئی کہ اس کا دل اس کا نرم ہوا اور اس کے دل سے ہوک اٹھی، تو یہ دعا آپ کے لیے قبول ہو. سبحان اللہ. اور کوئی بات پوچھتے ہیں تو پوچھا جی، یہ مضمون تو کسی حد تک ہو گیا. سبحان صاحب سر وفات کریں گے، اگر تک ٹیلی فون ہوگی تو کم سے کم دعا بہت ہوگی آپ بیان اس کو بھی اچھا کر دیں ماشاء اللہ. اخلاص پیدا ہونے کے بارے میں ساتھی سوال کرتے رہتے ہیں نا، اخلاص پیدا ہو، اخلاص کیوں نہیں پیدا ہو رہا، تو اس کے جواب میں یہی لکھا کرتا ہوں کہ اخلاص پیدا نہ ہونے کی وجہ توحید کا ناقص ہونا ہے. اگر ہمارے دل میں یہ بات جم جائے کہ اللہ کا غیر نہ فائدہ دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، اللہ کا غیر حکم الہی کے بغیر نہ فائدہ دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، ہمارے دل میں بات پکی ہو جائے تو پھر غیر اللہ کا خیال کر کے، غیر اللہ کا دھیان کر کے، غیر اللہ کے خوش کرنے کے لیے اس کے لیے کوئی عمل ہمارا نہیں ہو. حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مرید نے لکھا کہ نماز جب پڑھتا ہوں تو دل میں فلاں یہ بات آ جاتی ہے، فلانا دیکھ رہا ہے، فلانا دیکھ رہا ہے. تو حضرت نے اس کو جواب دیا کہ کبھی تیرے دل میں یہ بات بھی آئی ہے کہ چٹائی دیکھ رہی ہے صاف جس پر نماز پڑھتا، کبھی تیرے دل میں یہ بات آئی ہے کہ چٹائی دیکھ رہی ہے؟ کہ نہیں، یہ بات تو نہیں آئی ہے. تو میں آپ سے پوچھوں گا یہ بات کیوں نہیں آئی ہے؟ اس لیے نہیں آئی کہ چٹائی کو نہ نافع سمجھتا ہے نہ ضار، نہ وہ چٹائی نفع دے سکتی ہے نہ وہ چٹائی نقصان دے سکتی ہے. تو جب ایک چیز نہ نفع دے سکے نہ نقصان دے سکے تو اس کا لحاظ، اس کا خیال کیا، اس کی خاطر کوئی کام کرنا کیا ہے؟ یہ ہماری توحید ناقص ہوتی ہے، غیر اللہ سے فائدہ نقصان کا ہمارا تاثر ہوتا ہے، اس تاثر کا نتیجہ یہ ہوتا ہے. وہ ڈاکٹر تارا صاحب کی دعا تھی نا، مجھے اسی وقت کہہ دیا کہ کام ہو گیا. آپ حیرت ہوگی آپ کہ بعد ڈاکٹر صاحب کار شیو ہے، خدا پاک دادا سے بزرگان سے دادا سے کار شیو سے بکی گئی تھی نا بکی ہے. تو اور کیا بات عرض کیا بھائی جی؟ غیر اللہ کا تاثر غیر اللہ کا تاثر کہ جب تمہیں شہر نگل رہا ہو اور آدھا نگل چکا ہو پھر بھی تمہارا دل اس اطمینان کے لیے ہوئے ہو کہ میری زندگی مالک کا زندگی موت کا مالک یہ نہیں ہے. ابھی بھی زندگی موت کا مالک یہ نہیں ہے, زندگی موت کا مالک اللہ پاک خود ہے. اس لیے یہ دنیا جو ظاہری مولویوں والی جو اپنے دورہ تفسیر میں توحید بیان کرتے ہیں, اہل تصوف کا توحید کا یہ طرز نہیں ہوتا, وہ یہ طرز ہوتا جو میں نے آپ کو بتایا. حجاج بن یوسف کا رات کو جو واقعہ سنایا کہ تلوار لیے ہوئے جلاد کھڑا ہے اور سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں تجھے زندگی موت کا مالک مانتا تو میں تجھے معبود بنا لیتا ہے جی. اور کوئی بات پوچھیں جی حضرات جی. نومبر کا اجتماع شاہی بالا میں کریں گے جی, پھر نومبر میں, نومبر کے درمیان درمیان میں پھر کوئی تاریخ رکھنا. دس تا بارہ بجے, دس تا بارہ بجے کا ٹھیک ہے, اتوار کا تو نو دس تا بارہ بجے ٹھیک ہے نا. ماشاء اللہ. تو اس لحاظ سے تو دنیا دار فاسق فاجر ہم سے فائدے میں رہتے ہیں, اپنے آپ کو گنہگار سمجھتے ہیں, فاسق فاجر سمجھتے ہیں, محتاج سمجھتے ہیں, اللہ کے آگے عاجزی کرتے ہیں, بزرگوں کی قدر کرتے ہیں, ان کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. ہم اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہیں, تقوی والے سمجھتے ہیں, تصوف کے رازوں کو جاننے والا سمجھتے ہیں, دوسروں کے بارے میں ہمارے دل میں خیال آتا ہے کہ ان کا فہم نہیں پہنچا ہے وہاں پر, میں پہنچ رہا ہوں, میری رسائی ہے. اس کو کہتے ہیں وہم تقدیس, وہم تقدیس, اپنے پاک ہونے کا وہم میں مبتلا ہو جانا. خیال احمد صاحب کہتے ہیں کہ مجھے کسی آدمی کے بارے میں یہ القاع ہوا کہ اس کو وہم تقدیس ہے. کہتے ہیں میں ان پڑھ آدمی, مجھے اس کو پتہ ہی نہیں تھا وہم تقدیس کسے کہتے ہیں. کہ دیوبند کے عالم ہیں ہمارے علاقے میں ہوتے تھے, حضرت بدنی کے شاگرد, وہ نام بھی بتاتے ہیں, کون سا مولانا تھا, یعقوب, مولوی یعقوب سے وزیرستان میں کوئی شیخ العزیز تھے, حضرت مدنی کے شاگردوں میں سے تھے. کہتے ہیں میں اس کے پاس کیا, میں نے کہا وہم تقدیس کیا کیا معنی ہے. تو انہوں نے کہا وہم تقدیس کو کہتے ہیں کہ اپنے بزرگ ہونے کا اور اپنے پاک ہونے کا, اپنے نیک ہونے کا وہم آدمی کو پیدا ہو جائے. اور کہتے ہیں اچھا اچھا. کہتے ہیں کوئی دیوبند کے فاضل عالم تھے اور دنیا کے لحاظ سے بڑا عہدہ ان کا ہو گیا تھا, تو ان کے بارے میں مجھے القاع ہوا. تو میں جب کہنے کے لیے گیا, دوسرے بھائی نے کہا ٹک بھائی کا نظر دس فلائی جی کو خبر رکھی داتا وہ بارہ کا ٹک کے ہی کہتے. پھر ان کو بڑا احساس ہوا اور بڑی عاجزی نصیب ہوئی. تو اس لحاظ سے ہم لوگوں کو بڑا خطرہ ہوتا ہے، دین کا کام کرنے والے بڑے خطرے میں مبتلا ہوتے ہیں. والمخلصون علی خطر عظیم، جب آیا ہوا نا والمخلصون علی خطر عظیم. رائےبند کے ایک بزرگ مدینہ منورہ میں ہوتے ہیں، زبان جن کی بند ہو گئی ہے، یار صاحب 20-25 سال سے مسجد نبوی کے تقریباً مقیم ہیں، ان نے ہمیں یہ واقعہ سنایا تھا کہ ایک آدمی بہت عابد جا کر شاغل ہوئے ہیں، یہاں تک کہ ترک دنیا کر دیا، پہاڑوں میں چلے گئے، جنگلوں میں پھرتے عبادت کرتے ہوئے، مخلوق سے بالکل کنارہ کش، اور اس میں وہ ہمیں تقدیس ہونے کا بڑا خطرہ ہوتا ہے. تو کہتے ہیں ایک دن جنگل میں ایک عورت آ گئی، اور پہلا جو امتحان آیا ان سے عمل خطا ہو گیا، عمل خطا ہو گیا، سخت ذلت آئی باطن میں، جو کتنا ذلیل ہے. اور اس حالت میں گئے اور تالاب تھا، اس میں دانے کے لیے اترے، اتنے میں ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ میں بھوکا ہوں، مجھے اللہ کے لیے کچھ دو کھانے. تو انہوں نے اپنے کپڑے چادر چھوڑی، جس کی چادر میں روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا، تو انہوں نے اس سے کہا کہ یا ہم کیا ذلیل لوگ، ہماری کیا خیرات، ہمارا کیا عمل، روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا لے لے. اس نے روٹی کا ٹکڑا لیا، یہ نانے کے لیے اترا، سامنے ڈسا اور موت ہو گئی. موت ہو گئی، مغفرت ہوئی اس بات پر کہ اتنی دیر جو اس کو توازو نصیب ہوئی، ذلت نفس نصیب ہوئی اس کو، اور اس حال میں سے جو عمل کیا ہے وہ قبول ہو گیا ہے. وہ عمل قبول ہو گیا ہے، اس پر اس کی مغفرت ہو رہی ہے. سبحان اللہ. دیہاتی لوگوں کی بھی ان پڑھ مثالیں بڑی عجیب ہوتی ہیں. مولوی عبداللہ صاحب، مولوی طفیل صاحب کی طرح تو مولوی کہیں کہ حوالہ اس کا لائیں کہ دے بھائی نس نہ دے وارث، ہاں جی بات تو یہ کرتے ہیں لیکن نصوص میں نہیں آئی ہوئی، یعنی قرآن کی آیتوں میں، حدیث کے اس میں نہیں آیا ہوا. تو اس میں کیا بات تھی؟ ہاں دیہاتی لوگوں کی مثال ہے. وہ ہمیں جب گاؤں میں ہوتا تھا، ہمارے ہاں ایک سلسلہ ہمارے گاؤں میں چل رہا ہے، بالکل ان پڑھ دیہاتی فقرا کا، لیکن واقعی ان کی باتوں کو جب وہ علمی دنیا میں آنے کے بعد میں نے دیکھا تو بڑی پکی بات نے کہا کہ ایک علاقے کے ابدال کی وفات ہوئی، تو جتنے جتنے اس علاقے میں اللہ کے تعلق والے بندے، معرفت والے تھے، عبادت والے تھے، ہر ایک اپنے بارے میں سوچتا تھا کہ نمبر میرا آئے گا، میرا نمبر آئے گا، میرا نمبر آئے گا، یہاں تک کہ وہ ابدال کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک عیسائی پادری کو دے دیا گیا. اس کا ایمان نہیں تھا، باقی فنائے نفس، اصلاح نفس ساری اس کی مکمل تھی، ایمان نہیں تھا، اس کو ایمان ملا اور وہ ابدال ہو گیا. کہتے ہیں یہ جو بزرگ اس بار بیٹھے ہوئے تھے کہ ہمارا نمبر آئے گا، ان میں سے ایک دوڑا اور بیت الخلاء میں سر نیچے کر کے، پاؤں اوپر کر کے کھڑا ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد جب وہ اس حال سے نکلا، لوگوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہوگی؟ تو انہوں نے کہا کہ پہلے تو اس توقع میں ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ ابدال کا مقام ملے گا، لیکن جب ابدال کا مقام اس عیسائی کو اللہ نے دیا، تو اس کا زنار جب اتر رہا تھا، اس کی علامت ایک لمبا پٹا ڈالتے ہیں اس کو زنار کہتے ہیں، اس کا جب زنار اترا تو مجھے اس بات کا ڈر ہوا کہ کہیں زنار میرے گلے میں نے ڈال دیا. کہتے اس لیے میں گیا کہ میں نے کہا یا اللہ سر میرا ٹٹی کے اندر ہو، میں تو اس سے بھی گٹھیا ہوں، یا اللہ تو میری مغفرت فرمانا اور مجھ پر فضل فرمانا کہ اس کا زنار میرے گلے میں کہیں نہ آ جائے. سبحان اللہ. مولوی عبد القیوم صاحب کا تو آپ کا قصہ سنایا ہے میں نے، فاضل دیوبند تھے، فاضل دیوبند تھے، بڑے لطیفہ گو تھے، اور لطیفہ میں بڑی معرفت کی باتیں سناتے تھے. کہتے پہلے زمانے میں چلوں کا رواج تھا دور دراز، کہتے وہ چلا اتنے دور کرتے ہیں لوگ یہاں بستی کے کتوں کی آواز نہ پہنچے، کہ وہاں نفس کو مکمل پھر حاصل ہوتا ہے، توجہ اللہ حاصل ہوتی ہے. کہتے ایک بزرگ نے 40 دن چلا کیا، باہر نکلے تو وہ شہر کا بنگی کوڑا کرکٹ جمع کیے ہوئے اور اس کو بیل گاڑی میں ڈالے ہوئے لے جا رہا تھا. تو جو نکلے تو ان پر انہوں نے جو مراقبہ کیا تھا توازو کا، عزی کا، تو بڑے اہل علم مراکے کے بڑے شہرت والے آدمی، جو دیکھا اس کو تو چھلانگ لگائی، آدمی کو نیچے گرایا کہ چھوڑو اس کام کے لیے یہ ہے، یہ میں کروں گا. تو کہتے پھر دوسرے لوگ جو تھے وہ آئے، انہوں نے وہاں سے اتارا اور حال ان کا زائل ہوا، پھر اپنی جگہ پر آئے تھے، اپنے کام پر ان کو بٹھایا. سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ.